σταυρωμένα χέρια τους κρατάνε της καμπάνας το σκηνί. Προσμένουνε την ώρα, προσμένουν να σημάνουν την Ανάσταση. Ούτω το χώμα είναι δικό τους και δικό. Δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει. Δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει. Γεια σας. Στα όπλα, αδερφές μου. Ποιος? Στα όπλα, αδερφές μου, στα όπλα. Όχι ακόμα. Πότε? Σε λίγο. Ένα, έχω ένα, καθαρίσει το... Ένα-ένα τα βήματα. Τα φυσεκλίκια ένα-ένα. Καθάριζε τα, καθάριζε τα. Γιατί είμαι και παστρικιά, δεν μπορώ να πάω έτσι. Θα πάω στον πόλεμο Βρώμικες. Όχι, βέβαια. Τι αγάπη μου. ΣΥΡΙΖΑ έχουμε. 2015. Όπως παλιά. Τα παλιά τα λάθη δεν θα ξαναγίνουν. Πέρκοι, σύντροφοι. Όχι. Όλοι. Όχι οι αξίριστοι. Καθαρές μας χάλες όλοι. Δεν θα βρωμάμε στον πόλεμο να, να μην αντέχει ο ένας τον άλλο. Πώς θα πολεμήσουμε. Πόλεμος θα είναι η Αντάρτικο. Ό,τι και να είναι. Αντάρτικο. Γεια σας και καλώς ήρθατε. Σε περίπου 20 λεπτά περιμένουμε δηλώσεις Βαρουφάκη Σόιμπλε. Θα συνδεθούμε, οπότε η εκπομπή είναι κουτσουρωμένη σήμερα. Τρώμαξα, παιδί. Νόμιζα σε 20 λεπτά έχουμε πιστωτικό γεγονός. Βγαίνουμε στην Δραχμή, κάτι τέτοιο. Πιστωτικό έγινε όταν προκηρύχθηκαν οι εκλογές. Σύμφωνα πάντα με την Σοφία Βούλτευση. Ναι. Η οποία ζει σε ένα πιστωτικό γεγονός. Σε 20 λεπτά βγαίνουμε την Ευρώπη, τι γίνεται. Δεν ξέρω, θα δούμε. Πάντως, μην χάσουμε τέτοια Ευρώπη. Η υποδοχή ήταν ψυχρή, λέει. Βάλε και το επόμενο τραγούδι. Ποιο είναι το επόμενο? Παίζουν στη σειρά. Για να ακούσουμε ποιο είναι το επόμενο. Γυναίκες και άντρες με όπλα στους ώμους στο κόκκινο λάβαρο πάνω. Καιρός λάβαρο, τώρα μην τα χαλάσουμε. Εδώ που έχουμε έρθει. Σε θωριασμένο κόκκινο, θα σου το πω εγώ. Για να έχει το κόκκινο μέσα. Από τον ήλιο. Από τις εκτόσεις των ιδεών. Ξεβαμένο. Όχι τέτοια τώρα. Ενωμένη αδέρφια. Ενωμένη αδέρφια. Ενωμένη, δεν ξέρω αν θα είμαστε. Αν είναι ενωμένοι να κάνουμε ρήξη, να τελειώνουμε με όλα αυτά, 10 φορές ενωμένοι. Αν είναι να το ψιλοσυζητάμε και να το σκεφτόμαστε και καλά, να. Αλλά κάνουμε... ενωμένοι δεν εννοώ όλοι. Και οι γερμανόφιλοι είναι Ελλάδα. Δεν εννοούσα αυτό. Δεν εννοούσα αυτό. Αν είναι να είμαστε ενωμένοι για να είναι ο Ντράγκη καλός με την Ελλάδα, όχι, εγώ δεν έρχομαι. Αν είναι να είμαστε ενωμένοι να τελειώνουμε με τους Ντράγκη, έρχομαι. Να. Αυτό εννοώ ενωμένοι. Να σκληρή διαπραγμάτευση. Κάνεις και εσύ σκληρή διαπραγμάτευση. Δεν κάνω διαπραγμάτευση. Αυτούς δεν κάνεις διαπραγμάτευση. Τελειώνεις. Έχουν αρχίσει από χτες και σου λένε θα παραμείνει ο Στουρνάρας. Η Γερμανία έβγαλε βέβαια για διαπραγματευτικούς λόγους. Ναι, αλλά δείχνουν την αντίληψή τους. Θα πωλήσετε 150.000. Αυτά που ζήτησαν χθες οι Γερμανοί. 150.000 απολύσεις. Θα έχετε πρωτογενές πλεώνασμα 3% για το 2015 και 4,5% για το 2016 για να πληρώνονται οι τόκοι των τραπεζών τους. Αυτά στείλανε. Δίκαιο. Μεταξύ άλλων. Να μείνει ο Στουρνάρας, να μείνει ο Γεωργίου στην Ελθάτ, να μείνει η Σαββαίδου στα έσοδα. Τι είναι αυτά. Και μισό μόνο, κιλό ζαμπόν, κύριε Στέφανε. Μόνο αυτό το χαρτί, και μόνο αυτό το χαρτί είναι αιτία πολέμου. Και μόνο αυτό το χαρτί, τα αιτήματά τους. Και δύο κουτιά μαρμελάδα, κύριε Στέφανε. Λοιπόν, όλα. Πού πάει αυτό. Εδώ. Α, ναι, μακάρι να ζητούσε μαρμελάδα. Ζητάνε να μην έχει εσύ μαρμελάδα. Για το Στουρνάρα συμφωνώ. Εντάξει, όλα τα άλλα. Ελπίζω όλα αυτά. Το δεν τον διώνει έτσι εύκολο, βαψομαλιά ακόμα δεν ανέλαβε. Το Στουρνάρα. Ω, εντάξει. Τι. Θα δούμε. Εγώ συμφωνώ. Ελπίζω όλο αυτό να μας ξεκαθαρίσει στο μυαλό πολλά πράγματα. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Η Μέρκελ κάνει τη δουλειά της, ο Σόιμπλε επίσης. Η κυβέρνηση τα λέει όπως τα λέει, γιατί είναι λόγω διαπραγμάτευσης. Πρέπει να κινηθεί σε πολύ συγκεκριμένα μονοπάτια. Ο κόσμος. Η λύση είναι εκεί. Ελπίζω να, αυτή τη φορά να είναι ριζική η αντιμετώπιση. Δεν θυσιάζει το Βαρουφάκι ο Τσίπρας να τελειώνουμε. Ρίξε τον εκεί να κάνει ένα ξαράχνιασμα να τελειώνουμε. Συγχτήρι. Τι να κάνει pop idol καριέρα από κάτι, αφού πέρα. Είναι και αυτός ο ωραίος πονιόρδος, να τον πετάξει τη Μέρκελ εκεί στα σκυλιά να τελειώνουμε. Ένα στο αγώνα και στο χώμα. Χιλιάδες ελευθεριά. Αυτή τη στιγμή έχουμε και ομιλία Σαμαρά. Μη με σκά. Θα πάμε και το χάνω. Τα τραγούδια θα συνεχίσουν μετά λίγο, μια τζούρα στην κοινοβουλευτική ομάδα χωρίς συζητήσεις. Λέει μόνος του θα μιλήσει. Τον ακούμε. Το αλυσμόν το σύνθημα ότι λεφτά υπάρχουν. Μόλις 5 χρόνια πέρασαν από τότε και έχει σήμερα σαρωθεί από τις εξελίξεις. Δεν σας λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει αναγκαστικά την ίδια τύχη. Σας λέω απλά ότι πέρασε η εποχή που ο λαϊκισμός μπορούσε να κυριαρχεί, κοροϊδεύοντας ατιμόρυτα έναν ολόκληρο λαό. Σας λέω ακόμα ότι βλέπουμε ήδη ορισμένες εκπληκτικές ομοιότητες μετεκλογικά. Ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Βαρουφάκης θυμίζουν όλο και περισσότερο τα απίστευτα σφάλματα του Γιώργου Παπανδρέου και του Γιώργου Παπακοσταντίνου στις αρχές του 2010. Θυμάστε που ο κύριος Παπανδρέου διακήρυξε ότι η Ελλάδα είναι η πιο διαφθαρμένη χώρα. Ο κύριος Τσίπρας κάτι αντίστοιχο είπε μόλις προχθές. Βέβαια ξεχνάει πως όλες τις μεταρρυθμίσεις μας για το χτύπημα της διαφθοράς στο δημόσιο ο ίδιος και το κόμμα του τις καταψήφισαν. Θυμάστε που ο κύριος Παπακοσταντίνου κυκλοφορούσε τότε και έλεγε ότι η Ελλάδα θυμίζει Τιτανικό. Ο κύριος Βαρουφάκης κάτι παρόμοιο είπε προχθές. Ότι είναι, λέει, υπουργός οικονομικών σε μια χρεοκοπημένη χώρα. Του θυμίζω απλώς ότι η Ελλάδα σήμερα έχει πλεονάσματα και έχει μπει στην ανάπτυξη. Καλώς ήταν ο Σαμαράς, μην σας χάσουμε όλους από ακροατές. Λέει τα ίδια που έλεγε και πριν. Με άλλα ονόματα. Ίδιο μονότονο. Με άλλα ονόματα. Ναι, έχει βάλει το Βαρουφάκη ότι έχουμε πλεονάσματα. Άμα ακούς Έλληνα πολιτικό να λέει ότι έχουμε πλεονάσματα και είναι και η Μέρκελ και ο Σόιμπλε και ζητάνε τα ίδια πλεονάσματα και ξέρουμε όλοι πως τα έχουμε καταφέρει αυτά τα πλεονάσματα, τον κλείνεις. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Για λόγους έτσι τυπικούς μεταδώσαμε Σαμάρα για να έχουμε την περίφημη πολυφωνία και αντικειμενικότητα αυτά που λένε. Στη μικρή αίθουσα της Γερουσίας βλέπω. Χωράνε όλοι. Άλλοι μόνο. Κύματα μας κλειούν σ' άγριους βράχους πάνω τα νιάτα μας φρουρούν στη λαντού λαού μας τα αξιά τα παιδιά για να τα ανοιγήσουν σε δεσμά βαριά. Εδώ είμαστε εμείς. Έχουμε επιλέξει κάποια τραγούδια που ταιριάζουν στο κλίμα των ημερών. Στην τύχη, τα πρώτα πέντε που σήμερα έχει μια συγκέντρωση αυθορμήτως. Όπως, εν πάση περιπτώσει, ξεκίνησε. Το βλέπω στο Twitter και στο Facebook. Και σήμερα το απόγευμα στις 6 ώρα συμπαράσταση προς την κυβέρνηση. Αν κατά μπορώ να την αδικώ. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια συγκέντρωση για όλα αυτά που γίνονται. Δεν ξέρω τι αντίκτυπο θα έχει. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι το χαρτί των συγκεντρώσεων. Βεβαίως πάντα με τη μεγάλη αίρεση του ποιο είναι το αίτημα, αλλά το χαρτί των συγκεντρώσεων είναι καλό να μην καίγεται έτσι εύκολα αμέσως. Ας θέλουν και μια προετοιμασία όλα αυτά, γιατί αν γίνει μια συγκέντρωση και είναι 500, 1000, 5000, δεν έχει νόημα. Αποδυναμώνει την επόμενη. Ναι. Πού είναι παρόλα αυτά να πούμε, τι και πώς. Στο Σύνταγμα, νομίζω 6 ώρα, αν θυμάμαι καλά, το έβλεπα από χτες παίζει στα διαδίκτυα. Οπότε ας το έχουν κατά νου όσοι θέλουν να πάνε, αλίμονο. Να ξέρουν την ώρα. Μπορούν να το βρουν, κυκλοφορεί ευρέως και οι διοργανωτές. Νομίζω όμως ξεκίνησε από το Facebook. Να. Λοιπόν, για άλλη μια φορά βαλόμεθα. Και τώρα βαλόμεθα πολύ συγκεκριμένα. Τα ξέραμε αυτά, τα περιμέναμε. Φως... Δεν έβαζε γραβάτα ο Τσίπρας. Αυτό λες. Αυτό είναι. Δεν έβαζε. Γιατί αν έχεις τη γραβάτα είναι πιο εύκολη η θηλιά. Φόρησε ο Σταύρος το δωράκι τη γραβάτα όμως, να σου πω. Τον είδα, σήμερα ναι, μια μοντέρνα. Τις λεπτές της Φραντς Φέρντιναντ. Ναι, εντάξει, είναι. Πρέπει να διαφοροποιηθεί. Ο Βλάχος. Στο ποτάμι είναι, συγγνώμη. Τι θα είδα τη φωτογραφία και έτσι πως είναι. Σαν να ήταν από πάντα εκεί μου έκανε η εικόνα. Ο Σταύρος. Ναι. Ότι ήταν φτιαγμένος για αυτό το πράγμα. Ναι. Ναι. Το ίδιο κουρασμένος με όσους βλέπουν τόσα χρόνια. Είναι ορεξάτος και. Ναι, αυτό, κατάλαβες. Η Τσάκρη έκλειψε την παράσταση. Άμα τη δεις πώς βγαίνει. Αυτό το ροζουλί, το ταγεράκι. Ναι, πάνω. Σιριζέικο. Το κοστούμάκι, ναι. Σιριζέικο. Με το δάχτυλο έξω, κάτω, χειμώνας μωρή. Βάλε ένα κλειστό. Τι μου βάλες τη δαχτυλούμπα. Πάπα να γίνει. Έχουμε κρίσιμη διαπραγμάτευση. Και αυτό λέω για την Τσάκρη. Νόμιζα για τη δαχτυλούμπα που είπε. Επειδή όλα αυτά θα παιχτούν σε επίπεδο Ευρώπης, ναι. Και επειδή η Ισπανία είναι το μεγάλο διακύβευμα και πολλοί λένε ότι όλα αυτά γίνονται στην Ελλάδα για να φρεναριστεί η Ισπανία κτλ. Καλό είναι να ακούμε και ισπανικά, να μαθαίνουμε ισπανικά και να πριν τα κάνουμε. Προετοιμάζονται και αυτοί. i njihovih pomagača. Legionar, aj fašista, aj Karmela, aj Karmelo. Legionar, aj fašista, aj Karmela, aj Karmelo. Εδώ Ελληνοφρένεια. Εδώ Ελληνοφρένεια. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα και όπως κάθε Πέμπτη είμαστε μαζί. Με τις σκέψεις που έχουμε όλοι αυτές τις μέρες και από χτες το βράδυ που Εκουτού πάλι έκανε μια πολεμική κίνηση και γενικότερα είμαστε στις πολεμικές κινήσεις. Να μην φοβηθούμε. Στα κάγκελα. Είναι μια ευχή αυτή, νομίζω, να μην μασίσουμε. Μπορεί να γίνουν και χειρότερα που θα έχουν να κάνουν με ATM, με σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω τι, έχουν, τι θα στήσουν όλοι αυτοί, τι είναι ικανοί να στήσουν. Είμαστε, φανταζόμαστε και βλέπουμε. Αλλά να μην φοβηθούμε, να είμαστε πάντα αισιόδοξοι και να μην μασίσουμε σε όλο αυτό που συμβαίνει. Πώς θα το δείξουμε αυτό? Θα το δείξουμε με ψυχραιμία, με σύνεση, διότι δυστυχώς αυτή την Ευρώπη έχει επιλέξει ο πολλής κόσμος, σε αυτή την Ευρώπη έχει επιλέξει να είμαστε. Ακόμη και αν στη διαπραγμάτευση κάνει 2-3 βήματα πίσω η Μέρκελ, κατά τη γνώμη μου δεν είναι Ευρώπη αυτό. Ακόμη και αν κάνει πίσω, δεν μπορείς να απειλείς ένα λαό για να περάσει κάποια πράγματα που ευνοούν τις τράπεζές τους και αυτό να λέγεται Ευρώπη. Ούτε αξίες ούτε τίποτα απολύτως. Με αφήνει παγερά διάφορο. Αν ήταν στο χέρι μου θα τις έβαζα να χει, τις έχω βάλει, αλλά δεν σημαίνει τίποτα αυτό παρά μόνο στο μυαλό μου. Σε όλα τα υπόλοιπα με καθορίζει η Ευρώπη αυτή. Όχι μόνο εμένα και εκατομμύρια ανθρώπους στην ωραία αυτή Ήπειρο. Στην ωραία αυτή Ήπειρο. Αυτό το πράγμα δεν μας ταιριάζει τώρα. Όσο το θέλουμε οι περισσότεροι θα υποστούμε και τους εκβιασμούς και τα διλήμματα που μπαίνουν και τους συμβιβασμούς. Μη γίνεις Σιριζέος. Αυτό που σου είπα τώρα είναι αυτό. Όχι. Εγώ σου λέω για τη ρήξη. Μιλάω για το ακριβώς αντίθετο από αυτό που λέει ο Σιριζέος. Επειδή αυτοί για ρήξη πάνε, γι' αυτό δεν λέει στο βαρουφάκι. Μακάρι να αν πάνε για ρήξη. Θα γίνει Σιριζέος. Τι θα γίνει, θα έχει γίνει αυτός κάτι άλλο. Δεν θα έχω γίνει εγώ Σιριζέος. Συγγνώμη. Μακάρι να πάνε σε ρήξη. Και όλα αυτά πώς θα τα βγάλουμε πέρα, πώς θα βγάζεις τώρα πέρα. Τα βγάζεις πέρα τώρα. Και κάθε χρόνο που περνάει τα βγάζεις πέρα. Ακόμη και αν σου κόψουν ένα κομμάτι του χρέους που δεν έχεις καμία σχέση εσύ με αυτό το χρέος και είναι 300 δις. Πόσο θα σου κόψουν και τι θα έχεις μετά να περνάς. Δηλαδή είναι, τα ερωτήματα είναι φοβερά και υπάρχει ένα τεράστιο ερώτημα. Θα μένουν λεφτά, θα μας διαβρώνουν μετά. Τι ερώτημα υπάρχει? Αυτό που λένε όλοι, τι θα κάνουμε μετά, τι κάνεις τώρα. Εγώ τα φοβάμαι αυτά. Θα μας περισσεύουν τα πολλά τα λεφτά στην άκρη, δεν ξέρουμε, θα διαβρωθούμε, θα γίνουν καπιταλιστικά σκυλιά. Αυτό είναι κίνδυνος. Και το χρήμα χαλάει τον άνθρωπο. Λιτό βίο. Λιτό βίο. Το είπε. Τώρα που μιλάει με το Σόιμπλε, θα του πει επίσης λιτό βίο. Έχουμε καλεσμένους λίγο, ναι, να τα πούμε και αυτά. Έχουμε καλεσμένους λοιπόν. Το Σόιμπλε. Πάμε να βάλουμε τις πρώτες διαφημίσεις, γιατί περιμένουμε ανά πάσα στιγμή, θα τις μεταδώσουμε αμέσως. Δηλώσεις Βαρουφάκη Σόιμπλε. Έχει ξεκινήσει εδώ και μια ώρα περίπου η συνάντηση. Όχι και τόσο θερμοκλίμα όπως λένε βέβαια τα site, τα blog, είναι πρώτη πληροφορία. Δεν ξέρω αν έχει και σημασία το θερμοκλίμα και δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα ήταν το θερμοκλίμα με το Σόιμπλε απέναντι. Ναι, δεν το λες. Πώς. Δεν το λες. Πόσο Σόιμπλε μπορεί να γίνει θερμός. Πόσο θερμότητα μπορεί να, να εκπέμψει, να εκπέμψουν οι φίλοι μας οι Γερμανοί, γιατί είναι και θέμα ανθρώπων. Δεν είναι μόνο θέμα συμφερόντων πολιτικής και όλα τα υπόλοιπα. Βγήκε κανένα στέλεχος του ποταμιού να υποστηρίξει θέσεις Γερμανίας μετά τα χθεσινά ή όχι? Όχι. Όχι. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Δεν τους δώσανε βήμα γι' αυτό. Μπορεί, αλλά μέχρι στιγμής κάτι έντονο δεν έχω πάρει χαμπάρι. Ποτέ θα κάμει, ποτέ θα κάμει ξαστεριά. Ποτέ θα φλε ευαρίσει, ποτέ θα φλε ευαρίσει. Να πάρω το, να πάρω το του φέτσι μου. Να πάρω το, να πάρω το του φέτσι μου. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Ελληνοφρένεια είναι αυτό που ακούτε. Δεν νομίζω να έχετε αμφιβολία για το τι ακριβώς είναι. Με αγωνία για τον τόπο μας, διότι εδώ ζούμε. Τα ντουφέκια παραπόδα από ό,τι ακούω. Δεν ξέρω αν θα έχουμε τα ντουφέκια, δεν ξέρω αν χρειάζονται πάντα αυτά. Και είναι πολύ. Εντάξει, μπορεί να το λέμε εμείς για αστείο, αλλά είναι δύσκολες στιγμές. Όχι, όταν έχεις τα ντουφέκια και αυτές. Δεν είναι εκεί το θέμα. Ακόμη δεν είμαστε σε τέτοιες καταστάσεις. Γιατί να πάρεις κάτι, πρέπει να έχεις σκεφτεί και πέντε πράγματα και να έχεις αποφασίσει. Και αυτά σε φέρουν και οι συνθήκες να τα αποφασίσεις. Δεν είναι εύκολο. Και σε οριμάζουν. Δεν ξέρω αν σε οριμάζουν. Σε οδηγούν κατευθείαν και μερικές φορές και ως μονόδρομο. Γενικώς. Γιατί οι λύσεις δεν ξέρω αν μπορούν να δοθούν από διαπραγματεύσεις εδώ που έχουμε έρθει και δεν ξέρω τι διαπραγμάτευση είναι αυτή. Το κλασικό παράδειγμα, ο λύκος με το πρόβατο. Δεν ξέρω τι διαπραγμάτευση μπορεί να είναι. Τι να συζητήσουν. Ναι. Τι μπορεί να συζητήσουμε. Έχουν θέσει ένα τόσο ασφικτικό πλαίσιο που δεν ζει ένας λαός. Και θα πάμε να το συζητήσουμε πώς. Να ζει λίγο, 5%, 15%. Πόσο, μακάρι να πετύχει. Πόσο ελευθερία. Μακάρι. Δεν θέλει κανείς να χαλάσει την. Ομορφιά της ζωής έτσι όπως την έχουμε, αν την έχουμε και όσο την έχουμε. Αλλά απ' την άλλη δεν μπορεί να μην βλέπεις και το αδιέξοδο του πράγματος. Ακόμη και αν πετύχει. Ναι. Το αδιέξοδο είναι ακόμη και αν πετύχει. Γιατί το 1,5 εκατομμύριο ανθρώπων που είναι χωρίς δουλειά, πώς θα βρουν δουλειά, σε πόσα χρόνια και τι δουλειά, με τι μισθούς και τι συλλογικές συμβάσεις. Τις συνθήκες γενικώς. Εδώ ναι, λένε θα τα επαναφέρουν αυτά, αλλά όλο το καθεστώς συμβάσεων σε όλη την Ευρώπη. Είναι διαφορετικό. Ενοικιαζόμενοι, εργαζόμενοι, ώρα. Αυτό και ναι, τετράωρα, να μην φύγει η Κόσκο, αλλά τι συνθήκες εργασίας έχει η Κόσκο. Ναι. Αυτό όλο είναι αυτό. Ένα τεράστιο είναι πακέτο. Μόνο. Έχουν πει ότι θα τα επαναφέρουν τις συλλογικές συμβάσεις, αλλά. Καλά. Δεν ξέρουν. Ναι, περιμένουμε. Δεν έχει λήξει. Δεν βιάζεται κανείς να. Ούτε χαίρεται και κανείς με την όποια αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ εδώ που έχει φτάσει αναγκαστικά. Είναι ένα θέμα βέβαια το ότι περιμένουμε και ότι ελπίζουμε. Εντάξει, ναι. Πάντως εύχεσαι να πάνε όλα καλά. Δεν θες να πάνε άσχημα. Γιατί είναι η ζωή όλων. Είμαστε με την κυβέρνηση. Όταν πάει, μπορεί να έχουμε ενστάσεις 1002, αλλά περιμένουμε να, και ευχόμαστε να συνεχίσει έστω αυτό τη ρητορική που έχει, αλλά μακάρι να την αλλάξει και να κάνει αυτό που πρέπει. Είμαστε με την κυβέρνηση. Όταν διαπραγματεύεται και έχει το Σόιμπλε. Και Σαμαρά διαπραγματεύεται. Είμαστε με τον Σαμαρά. Από το να δεν εύχεσαι να πάνε καλά, αυτό εννοώ. Να. Παρά το ότι ξέρεις μέσα σου ότι αυτό το, όλο αυτό δεν θα πάει καλά. Όχι επειδή δεν θέλει ο Τσίπρας, όχι επειδή δεν είναι ικανός ο Τσίπρας, όχι επειδή, επειδή. Επειδή και το καλό της Ευρώπης δεν είναι καλό για τους λαούς της Ευρώπης, έτσι όπως είναι η Ευρώπη τώρα. Παρόλα αυτά, λες, από το να συνεχίζεται μια αγωνία που μάλλον εκεί θα πάνε, δηλαδή, γιατί είμαστε και ρεαλιστές. Αναγκαστικά είσαι και ρεαλιστής και ρομαντικός, δεν γίνεται να μην τα. Να μην είσαι και τα δύο. Μας έκανε και ρομαντικούς εσύ. Όχι, ήμασταν πάντα ρομαντικοί. Και παλιά που ήμασταν ρομαντικοί, ήμασταν με το λαό. Και γι' αυτό βάζουμε αυτά τα τραγούδια. Επειδή μέσα στο δημόσιο λόγο, στον οποίο ανήκει και η ελληνοφρένεια, με τη γραφικότητα που έχει, το ρομαντισμό ή την ψευδέστηση, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ας πούμε και κάτι πιο ακραίο εμείς, δεν τρέχει τίποτα. Ας κρατήσουμε το κάρβουνο λίγο αναμένο. Αέρα κάνουμε στο κάρβουνο αυτή τη στιγμή, δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Σε αυτούς τους λίγους που τα βλέπουν έτσι, να τους πούμε υπάρχουμε κι εμείς. Και κάποτε έτσι αντιμετώπισαν θέματα. Και η μόνη λύση να αντιμετωπιστούν θέματα είναι αυτά. Αυτή. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Συγγνώμη. Όλα τα άλλα είναι πολύ ωραία να περνάμε την ώρα μας, αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση. Ας ακούσουμε λίγο τη Χαρούλα. Η Χαρούλα ήταν τόση ώρα. Ποτέ δεν λες η μοίρα πως σε αδίκησε, μα μόνο η ιστορία αλλιώς σου μίλησε, μα μόνο η ιστορία αλλιώς σου στα καφενεία, στους δρόμους σκεφτικός, μάχτες μες στη πορεία, έρνουσες γελαστός, μάχτες μες στη πορεία, έρνουσες γελαστός. Στη χαμένη σου ζωή, το όνειρο σου ανασταίνω και το κάθε σου γιατί. Το όνειρο σου ανασταίνω και το κάθε σου γιατί. Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή. Το όνειρο σου ανασταίνω. Ακούσαμε αρκετή χαρούλα. Είναι και ο Αλκίνος, είναι και ο Μάλα μας. Ναι. Από μια καταπληκτική συναυλία που είχε κάνει ο Μελωδία, ο σταθμός, στο Λυκαβητό. Καταπληκτική συναυλία αυτά. Υπάρχει και σε CD, είναι σε μοναδικό. Και σε DVD. Αυτό. Και σε DVD. Και σε DVD νομίζω είναι η καλύτερη χαρούλα Αλεξίου ever. Κατά τη δική μου προσωπική γνώμη, είναι, μπείτε στο YouTube, δείτε τι είναι όταν τραγουδάει. Δεν είναι η καλύτερη τη στιγμή. Έχει μια φοβερή ηρεμία. Και βεβαίως εδώ η στίχη του τραγουδιού, αυτό είναι ένα τραγούδι εμβληματικό. Το σκυφτό στα καφενεία, στους δρόμους σκεφτικός, μαχτές με στην πορεία, περνούσες γελαστός. Μπορεί κάποιος να πει ότι δείχνει και το δρόμο. Mm. Όχι της πορείας μόνο. Όχι, το δρόμο γενικό. Της πορείας, ναι. Όχι δεν νοιάζουμε, αίμα κι υδρότα ετούτη τη γη την κέρασα. Άνοιξα δρόμο από φωτιές και πέρασα. Άιντε παιδιά, άιντε παιδιά, άιντε τα χέρια μας κουπιά φωτιά. Στο αδικό φωτιά, στο φως να ανοίξουμε παλιά. Άιντε παιδιά. Αυτά είναι τα τραγούδια από το λιμέρι του Πάνου Τζαβέλα. Μας τάξανε. Η Νατάσα Παπαδοπούλου τραγουδάει. Μας τάξανε βαρουφάκι και δεν έχουμε βαρουφάκι. Το περιμένουμε. Εμείς προετοιμάζουμε το έδαφος. Αυτό εδώ είναι support κάνουμε. Support θα βγει ο βαρουφάκι. Το μεγάλο star. Εμείς είμαστε ένα τίποτα και περιμένουμε το μεγάλο star. Πιο μεγάλος. Είπε κάτι καλά λόγια ο Βαρουφάκης χτες για το Σόιμπλε. Καλά πήρε ταυτί μου. Ναι. Ναι, θα πει κάποιος τώρα, θα πει κάποιους διαλόγους διαπραγμάτευσης. Λες καλά λόγια. Τι καλά λόγια λες για το Σόιμπλε. Πριν τη καλά λόγια. Ούτε καν για λόγους διαπραγμάτευσης. Δεν υπάρχει, είσαι ψεύτης άμα πεις καλά λόγια για το Σόιμπλε. Ούτε ο ίδιος δεν λέει. Ο ίδιος που τον ξέρει, ο Σόιμπλε τον εαυτό του, δεν τολμάει να πει καλά λόγια. Που ξέρει και καλύτερα. Θα πει κάποιος είναι θέμα προσώπου. Είναι θέμα και προσώπου. Δεν ξεχνάμε ότι είναι ο. Θα μιλήσω λίγο ξύλινα, συγγνώμη. Ο γερμανικός καπιταλισμός και ο υπεριαλισμός τους και όλα αυτά. Αλλά αυτό είναι τα κεφάλαια και οι τράπεζες τους. Όμως είναι και θέμα προσώπων. Αυτός που εκφράζει αυτό που εκφράζει, εκπροσωπούν τεράστια συμφέροντα. Εντάξει. Έχει σημασία πώς το κάνεις. Και οι Γερμανοί είναι αριστοτεχνίτες αυτά. Να τα προσέχεις τα ξύλινα. Τα ξύλινα. Να τα προσέχεις τις παρέες. Με προσέχουν αυτά. Σε προσέχουν τα ξύλινα. Τα ξύλινα με προσέχουν. Βρες άλλο τρόπο να το πούμε, αλλά για τρεις λέξεις τώρα έχουμε βγει. Ναι, τόσα ακούμε κάθε μέρα. Συγχωρείτε, συγχωρείτε. Είχα βρεθεί, είχα πάει πριν τρία, δεν θυμάμαι, τέσσερα χρόνια στο Auschwitz. Στο Κρακοβία. Έχεις αφήσει τούφα. Ξέρεις τι μου είχε κάνει εντύπωση. Τι? Η περίμετρος είναι με σύρματα, τα οποία όταν το χρησιμοποιούσαν οι Γερμανοί ήταν με ηλεκτροφόρα σύρματα. Όποιος ακουμπούσε εκεί, το ξέρουμε, όποιος έχει δει, καταλαβαίνει και τι λέω. Αυτά τα σύρματα ήταν περασμένα σε τσιμεντένια κολονάκια. Το Auschwitz-Birkenau που είναι τεράστιο, κάτι χιλιάδες στρέμματα, το δεύτερο Auschwitz δηλαδή, γιατί είναι τρία επίσημος και άλλα 37 μικρά Auschwitz εκεί στην περιοχή. Mm. Αν δεις από τη μία άκρη στην άλλη, είναι με τέτοια τελειότητα τοποθετημένα τα κολονάκια. Δεν υπάρχει και με τις τεχνικές δυνατότητες της τότε εποχής. Και στο θάνατο ακόμη. Ήταν τέλειο. Κυρίως στο θάνατο. Και δεν σου λέω τα κυκλών και τα αέρια και όλα αυτά. Σου λέω την περίφραξη. Για να ήταν εδώ αυτό. Τελειότητα. Σλάλομ θα ήταν. Η περίφραξη θα ήταν σλάλομ. Ρεζίλ θα γινόμασταν. Θα άνοιγε, θα έπρεπε. Θα κοιτάγανε οι κρατούμενοι, θα γελάγανε. Θέλω να πω, αυτοί που το φτιάξανε εκεί τότε, με την πειθαρχία και τη λογική του, θα το κάνουμε τέλειο. Ακόμη και αν είναι για να θανατωθούν 6 εκατομμύρια άνθρωποι. Δεν του θέλετε του Γερμανού. Θα ήμασταν τακτοποιημένοι όλοι εδώ πέρα σε μια τάξη. Ήξερε ο Σαμαράς. Ήξερε ο Σαμαράς, ήξερε ο πόνος της Μέρκελ. Κανείς δεν τη σκέφτεται αυτή τη στιγμή. Που θέλει τον Αντώνη της πίσω. Μόνο με αυτό δεν έχει βγει έτοιμα. Θα κάνει και η Μέρκελ πορεία, όχι μόνο εμείς. Το μελατσάο που ακούγεται από κάτω είναι για αυτήν. Να το Μέρκελ, ακούσουμε. Αν νόμιζα κάνουμε χαλή για γαμπαροφάκι. Είναι η Φριτζίλα. Ο ρόλος της εκπομπής είναι διπλός. Να ταρακουνήσει αυτούς που θέλουν να ταρακουνηθούν και να απενεχοποιήσει αυτούς που θέλουν να απενεχοποιηθούν. Σου λέει, ακούμε και ένα τραγούδι, είμαστε κι εμείς μαζί, αλλά θα δεχτούν μετά και ένα συμβιβασμό. Δεν βαριέσαι. Τι να κάναμε, είμαστε μικρή χώρα. Αλλά άκουσα Ελληνοφρένια το μεσημέρι. Είμαστε φτωχή οπότε χώρα. Δες. Μπορεί να τα ακούσει και στο σπίτι του στην Ελληνοφρένια το λιγότερο. Είμαστε φτωχή χώρα, μικρή. Τι να κάναμε, είναι τα θηρία απέναντι. Τα τρενάκια που είχε πει ο Άδωνης. Έρχεται το μεγάλο τρενάκι και το μικρό. Τα έλεγε ο μέγας πολιτικός, δεν ακούγατε. Όσο πιο παραστατικά. Πήρε δύο τρενάκια Έλληνας πολιτικός για να κάνει διαφήμιση. Και μας έλεγε για κάτι ράγες που δεν υπήρχαν. Μας κοροϊδεύε μπροστά στα μούτρα μας. Τουλάχιστον δεν μπορούσε να πάρει και ράγες. Έλατε. Το κάνεις που το κάνεις. Δεν γινόταν καλό το τράκο. Ναι, όντως έπρεπε να βγει. Λοιπόν, διαφημίσεις. Ανά πάσα στιγμή διακόπτουμε. Μείνετε εδώ, διότι περιμένουμε Βαρουφάκη Σόιμπλε και για να ακούσουμε τι ακριβώς συνέβη. Είμαστε δυο. Είμαστε δυο. Τώρα σήμανε οχτώ. Ζήσε το φως, είμαι αφρουδός, το βράδυ θα έρθουνε ξανά. Έναν μπροστά, έναν μπροστά. Εδώ Ελληνοφρένια. Περιμένουμε από ώρα, από λεπτό σε λεπτό, να ακούσουμε τον Γιάννη Βαρουφάκη με Νανή και τον Σόιμπλε στη συνέντευξη που θα δώσουν. Λέει εδώ ένας ακροατής, καταρχήν σας αγαπώ, αλλά στη θέση σας αντί για τα ητοπαθή τραγούδια της Κλάψας, θα έβαζα τραγούδια του Γλεντιού, Φιλικότατα Χρήστος. Ητοπαθή, ητοπαθή. Πάλε Παόλα. Όχι. Βάλε, Παντελίδη. Όχι τώρα, μετά. Μετά πότε, το Βαρουφάκη. Του Γλεντιού, παιδί μου. Μετά τη συνέντευξη. Μου βάζει τα ξυλούρι και αυτά. Τα ξυλούρι. Ναι. Ή το παθή δεν τα λες αυτά που βάζουμε. Να τα πεις παλιωμοδίτικα, ναι, αλλά δεν έχουμε γράψει ακόμη τα νέα επαναστατικά τραγούδια, οπότε κρατιόμαστε στα παλιά. Τα γράφουν οι Παόλα, είναι συντρόφισσες, τα έχω πει εγώ. Γράφονται. Το πρώτο που θα βγάλει τραγούδι, το επόμενο θα. Τα έχει βγάλει. Απλά τα δοκιμάζει στον κόσμο στα μπουζούκια τώρα, να δούμε τι γίνεται σε τύρλα καλύτερα. Περιμένουμε. Να περιμένουμε, περιμένουμε. Η Χριστίνα Κοραή έχει γίνει βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Κάθονται εκεί όλοι οι δημοσιογράφοι. Κάθονται. Δεν είναι πρώτη φορά. Ναι, αλλά έχει και άλλου δημοσιογράφου που είναι βουλευτέ. Ναι, όχι. Η Χριστίνα είναι εκεί. Μπαίνει μέσα στην αίθουσα όλοι. Είναι μια ευχαριστινότητα. Τι άλλο έχει. Ο Καραμαλής χωρίς γραβάτα. Χωρίς γραβάτα. Ο Καραμαλής, τι λένε οι δεξί γι' αυτό. Σιριζέος. Και δεν ξέρω αν σήκωσε και το χέρι στην ορκομοσία. Αν ορκίστηκε με τον πολιτικό όρκο ή με το θρησκευτικό. Α, δεν ξέρω. Από βαρεμάρα δεν θα το σήκωσε. Νομίζω πιάνει την κοιλιά του. Με το ένα. Με το ένα. Όπως πιάνουν την καρδιά μας στον ύμνο της Αμερικής, όλοι μας. Το άλλο το στόμα. Έκανα ελαφρύ μπέρπ. Μόλις είχε φάει κάτι και το έσπρωχνε να πάει κάτω. Ένας ακροατής που λέγεται Αποστόλης λέει: καλημέρα, ούτε βήμα πίσω. Η ιστορία μας έχει αποδείξει ότι τίποτα δεν διεκδικήθηκε χωρίς αγώνα και αίμα. Εάν για ένα καλύτερο μέλλον με αξιοπρέπεια πρέπει να πεινάσω, να πεινάσω. Γι' αυτό τους ψήφισα κακά τα ψέματα και ας μην στρούμφοκαμιλίζουμε. Εάν, φίλε, όχι εάν. Εάν. Έκανε κι εσύ ένα σαρδάμ. Ναι. Θύμιο και Αποστόλη, καλησπέρα. Ας πάμε κι εμείς την κόντρα λίγο παραπέρα. Σαμποτάζ εδώ και τώρα στα γερμανικά προϊόντα χωρίς εξαιρέσεις. Κομμένα, αυτοκίνητα θα διώξουμε τώρα. Τα βαριέμαι αυτά. Και εγώ, τηλεοράσεις. Πάω σε ένα σούπερ μάρκετ τώρα, θα θυμάμαι τι είναι γερμανικό να μην το πάρω. Εγώ μπαίνω στο σούπερ μάρκετ, τα παίρνω όλα. Μπορεί να μπει σε ένα γερμανικό σούπερ μάρκετ για αρχή. Δεν είναι αυτό το θέμα. Αλλά τέλος πάντων τώρα έχουμε τα αυτοκίνητά μας. Δηλαδή, θα εξαντληθούμε εκεί. Παλεύει ο Γερμανός για να μου είχε ένα αυτοκίνητο με ένα πολυτελές, με θερμενόμενο κάθισμα. Μετά από πέντε χρόνια. Γιατί αγάπη μου να τα αφήσω. Μετά από πέντε χρόνια μνημονίων και όλων των υπολείπων. Η αντίδρασή μας θα είναι δεν αγοράζω από το ράφι. Πάλι εκεί θα το πάμε. Όσο έχουν ακόμα τα ράφια. Όσο έχουν τα ράφια. Αυτό θα είναι πάλι εκεί για να τους κάνουμε. Καλά είναι αυτά σαν ιδέες, αλλά είναι happening. Αυτά μπορεί να ακούσει καμιά τέτοια πρόταση από το ποτάμι γενικώς. Μπορεί να λανσάρει για να δείξει και αυτό ότι υπάρχει. Παλιά ο Τράγκας που έκανε τέτοια όμως και πιάσει μετά από μποϊκοτάζ. Ήταν και άλλη εποχή πρέπει να σου πω. Στο σβέρκο του λαού χωρώ. Στις ιστορίες το χοντρό το κινητή την έχω συχαθεί. Και τι βγήκε με το παλιά και με τα μποϊκοτάζ. Θυμάμαι κι εγώ τότε δεν αγοράζαμε και άλλαξε η Γερμανία τη στάση της απέναντι στην Φιρόμ. Όχι. Καθόλου. Η ΔΕΝ διέλυσε τη Γιουγκοσλαβία τότε. Γιατί πάλι έτσι ξεκίνησαν. Σε μια συνδιάσκεψη που ήταν και ο Σαμαράς 16 Δεκεμβρίου του 91 ή 92 αν δεν κάνω λάθος, που αναγνώρισαν μόνοι τους οι Γερμανοί μες στην Ευρώπη, την Κροατία και τη Σλοβενία και ξεκίνησε το αίμα στην γειτονική χώρα. Πες μου ότι διαλύθηκε η Ιουγκοσλαβία. Ναι, δεν το ξέρω. Μου το λες. Δεν έχεις δει χάρτη τα τελευταία 20 χρόνια. Το είχα ένα. Ειδικά της Ιουγκοσλαβίας δεν προλαβαίνουν να τυπώνουν χάρτες. Πλαισιάνουν τους ιστούς με ιδεώδεις υποτακτικούς που είναι στο μυαλό νοθροί. Μα υποκοοί έχουν περίσει, τους έχω βαρέσει. Περιμένουμε την συνάντηση. Γενικώς και τα ελληνικά κανάλια και τα διεθνή δίκτυα δείχνουν την αίθουσα της συνέντευξης, κίτρινο φόντο, με ένα μπλε από πίσω ακριβώς εκεί που κάθονται. Είναι κίτρινη αίθουσα. Είναι και καθιστή, δεν τους βλέπουμε. Δεν έχουν μπει ακόμα, δεν έχουν μπει. Εκεί είναι καλέ, πίσω από τους δημοσιογράφους, δεν έχουν μπει. Δεν έχουν αρχίσει. Δεν έχουν μπει στην αίθουσα. Έχουν μπει στην αίθουσα της συνέντευξης ο Σόιμπλε και ο Βαρουφάκης και όλα τα δίκτυα περιμένουν τι. Περιμένουμε να μπουν, δεν έχουν μπει. Ναι, περιμένουμε, δεν είναι εκεί. Λέει εδώ, ξέρεις, στη Βουλή το πρωί πήγαν καμιά δεκαριά Μητροπολίτες να ορκίσουν όσους θέλουν να ορκιστούν. Όχι τα άθροισκα κουμπάκια του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και μεταξύ αυτών ήταν και ο Αμβρόσιος Καλαβρίτων. Ναι, ο οποίος λένε, κυκλοφορεί, δεν ξέρω αν έγινε έτσι. Είπε στον Τσίπρα, γιατί μετά περνώντας, φεύγοντας, τον χαιρέτησαν. Και του λέει, γεια σου Τσίπρα Λεβέντη. Ο Αμβρόσιος Καλαβρίτων. Ναι. Τι έγινε καλά. Δεν ξέρω. Και μετά που πήγε. Εδώ βλέπω στον Κορυδαλό να αρκίσει τους άλλους. Σε ένα άλλο site βλέπω ότι μας τόνωσε στην περηφάνεια τις 10 μέρες, κάπως έτσι, κάτι τέτοιο. Ο Αμβρόσιος πάλι. Ναι. Έτσι, αυτά δεν τα έχουμε σε ήχο. Είναι από τα site, από πληροφορίες. Γιατί είχε τόσους παπάδες. Ας πούμε, ο Αμβρόσιος πήγε να ορκίσει τους Χρυσαυγίτες μόνο. Συνοδεία, όχι. Α, όλοι μαζί. Ρε παιδί μου, το σχήμα είναι. Πας εσύ να δεις μόνο ένα τραγουδιστή. Ναι, πάω αργά. Ένα μεγάλο σχήμα. Θες να δεις το Μαζονάκι. Είναι Νταλάρα, Βιτάλη, Γλυκερία. Θα πας αργά να δεις τον Νταλάρα. Στα Γιαούρια κατευθείαν. Εδώ όλο και όλο κράτησε 10 λεπτά η ορκομοσία. Με θρησκευτικό όρκο δεν κράτησε. Α, ήταν ξεπέτα. Το χαλί. Θες να βάλουμε διαφημίσεις. Βάλε, γιατί θα έχεις όρκο. Να βάλουμε διαφημίσεις, αλλά και αυτές θα τις κόψουμε αν χρειαστεί. Δεν υπάρχει ήττα, γιατί μου στέλνουν και κάτι φίλοι μηνύματα για τα τραγούδια, αν εκφράζουν την ήττα. Δεν υπάρχει ήττα σε αυτά τα πράγματα. Συνεχίζεις, μηδενίζεις, ξαναρχίζεις, δεν κάνεις τα λάθη, ξαναελπίζεις, ξαναχτίζεις, ξαναγκρεμίζεις, αν στον γκρεμίσουν οι άλλοι ξανά και ξανά. Συνεχώς. Αυτή είναι και η ομορφιά. Το να το φτιάξεις, να φτιάξεις μια άλλη κοινωνία και να πεις τώρα κάθομαι και την απολαμβάνω, πόσο μιζέρο. Που θα είναι και αυτή η κοινωνία θα έχει τα πάντα. Νοσοκομεία, υγεία, παιδιά, έχει νόημα. Τι να το κάνεις. Δεν το κάνει. Μετά κάθεσαι. Αλλιώς είσαι σε μια διαρκή κίνηση. Συνεχώς επαγρύπνηση. Και σε ένα κίνημα. Επίσης όλα αυτά αγγελάρουν στον καθένα μέσα του διαφορετικά. Σε άλλον μπορεί αυτά τα τραγούδια να σημαίνουν ήττα. Σε άλλον μπορεί να σημαίνουν κάτι άλλο. Όχι νίκη, σε καμία περίπτωση. Γιατί όπως δεν υπάρχει ήττα, δεν υπάρχει και νίκη. Αυτά όταν τα λες πάντα πιάνουν, μπορεί να σημαίνει τίποτα απολύτως. Όχι, αλλά λέγεται, δεν πιάνουν. Μόνο εσύ ξέρεις πώς λένε που δεν σημαίνει τίποτα απολύτως. Και εντάξει, εμείς, εν πάση περιπτώσει, ψιλοπληρωνόμαστε και γι' αυτά. Οι άλλοι που ζητάνε και ψήφο. Απαραίτητα. Ναι, οι άλλοι που ζητάνε και ψήφο και παίρνουν αποφάσεις με βάση αυτά. Το μποϊκοτάζ λέει πρώτος το ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, πουλάει την Μπεμβέ του Βενιζέλου. Πάλι γερμανικό πήγε. Με σκόντα πήγε. Γερμανικό δεν και το σκόντα. Ο Βενιζέλος με σκόντα και στα πάνω έδρανα. Το βάλανε το Πασόκ πια πίσω. Εκεί που ήταν ο Καμένος, εκεί πάνω το βάλανε. Δίπλα από το ποτάμι. Εντάξει, κόλλα είναι στην ευθεία Χρυσή Αυγή. Καμένος, Πασόκ, ποτάμι. Για να φτάσει ποτάμι η Βενιζέλου έχει διόδια. Δεν ξέρω. Θα μπορούσε. Εκεί ανάμεσα δεν θα έχει διόδια. Εκεί ανάμεσα δεν έχει. Θα ενωθούν τα έδρανα. Θα ενωθούν. Θα γίνει ένα αυτοκινητόδρομο από το ένα στο άλλο. Με παλάπλευλο οδικό δίκτυο. Έπρεπε να σώσω, έβλεπα τώρα πόσα κρυμμένα τη μανφή. Έπρεπε να σώσω, πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Μιλάτε, δείχνετε πληγές. Εδώ είμαστε, Ελληνοφρένια. Πάντα περιμένοντας. Μία ώρα μας έχουν στο περίμενε. Κάτι γίνεται μέσα και αργούνε. Μας έστησε ο Γιάννης. Τι γίνεται και αργούνε. Δεν ξέρω. Αν είναι για καλό, να αργήσουνε κι άλλο. Αλλάζουν λάδια στο καροτσάκι, ακούω. Είναι. Όχι. Δεν είναι με λάδια. Με τι είναι. Με χάδια. Κορφώσατε σε ξώστες. Με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα. Λερώθηκε το πουκάμισο του Βαρουφάκη και ψαχνίγιο, δεν βγαίνει με άλλο. Μαύρο φορά, τι φοράει σήμερα. Λαχούρε, μαύρο, πάντα έχουν λαχούρι δεν μέσα. Δεν φαίνεται ο λεκές αυτά. Όχι αγάπη μου, θα μπω εγώ αλλιώς, θα βγω αλλιώς. Τι είμαι. η πόλη. Δεν θέλω να πω βεβαίως ότι ο υπουργός ασχολείται μόνο με την εικόνα του και κυρίως γύρω από αυτό και κάνει μια ώρα να ετοιμαστεί πριν πάει στο Υπουργείο. Δεν λέω θα αυτό. Θα είμαι άδικος. Αλλά ας το σκεφτούμε. Ναι, δεν χρειάζεται. Αν είναι να εξυπηρετήσει το κοινό καλό, ας το κάνει. Επίσης είδαμε έναν ωραίο γκόμενο υπουργό και θα το. Ωραία την αυτό με τον ωραίο άλλη, λέτσι, Βαρουφάκη. Το στυλ, ρε παιδί. Δεν σας καταλαβαίνω πραγματικά. Γιατί σε όλες μας αρέσει. Ναι, αυτό δεν καταλαβαίνω. Το στυλ, λέω. Συγγνώμη, είχε έναν Άρη Σπηλιωτόπουλο που δεν τον έβγαλε και μου λε το Βαρουφάκη τώρα τον ξέρα κι ανόητο. Δεν μ' άρεσε το στυλ του Άρη. Να μου πει τον Νικήτα Κλαμάνη που είχε ωραίο στυλ, φόραγε τη γραβατούλα με την καζακούλα και αυτά. Ναι, ο Άρη τη φόραγε κάτι ξεπλημμένα κοστούμια. Απλά ήταν στενά. Ναι, εντάξει. Πώς και τα ειδώνει. Α, από ο Άρη πιο ωραίο είναι στι φωτογραφίε του παρά στη Βουλή. Την αγιάσω στα βουτά και που χρυσό. Νύχτες που θα πέει η ασπροχιόνι, οι ψέτες θα κρεμάνε το Χριστό. Στο ουρανό που κάναμε τα πάλι, αστεριά ουρσάρι φράκι φράκι βενετσιάνι μας πουλήσαν για γλώσσια και φουριά. Δεν βγήκε σε εμάς ο Γιάννης με έναν νι ούτε ο Σόιμπλε, όμως μάλλον το κρατάνε για το μαγκαζίνο. Σε λίγο Γιάννης Παπαδόπουλος και Ακριβοπούλου και όλος ο Real όλες αυτές τις μέρες και από εδώ και πέρα για όσα έρχονται παρακολουθεί τα γεγονότα. Εμείς σας αποχαιρετούμε με τη Σωτηρία Μπέλου και με αυτό το πολύ ιδιαίτερο τραγούδι. Καλά κουράγια. Smell it.